ีวิตของพวกเรามีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคือกายกับใจระหว่างกายกับใจนี้ใจเป็นส่วนที่สำคัญกว่าดังที่มีคำพูดว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจสำคัญเพราะว่าใจเป็นสิ่งที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันสิ้นไม่มีวันตายส่วนกายนี้เป็นส่วนที่ไม่ถาวรเป็นส่วนที่มีวันสิ้นสุดมีวันตายและความสุขความทุกข์ของใจนี้ก็มีน้ำหนักมากกว่าความสุขความทุกข์ของกายพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราให้สำคัญแก่ใจมากกว่าให้ความสำคัญแก่ร่างกายเพราะใจนี้จะอยู่กับเราไปตลอดส่วนร่างกายนี้จะต้องจากเราไปในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนถ้าเราไม่ดูแลให้ความสำคัญกับใจกลับไปให้ความสำคัญกับร่างกายเราก็จะพบกับความผิดหวังเราก็จะพบกับความทุกข์ต่างๆความทุกข์ทางใจเกิดจากความหลงของใจเองที่ไปให้ความสำคัญแก่ร่างกายมากกว่าให้ความสำคัญแก่ใจพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงอันนี้ว่าใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญกับร่างกายต้องรักษาใจต้องปล่อยวางร่างกายถึงจะทำให้ใจไม่ทุกข์ทำให้ใจมีความสุขถ้าไปรักษาร่างกายไปยึดติดกับร่างกายจะสร้างความทุกข์ให้กับใจแล้วความสุขที่ได้จากการดูแลร่างกายก็เป็นความสุขชั่วคราวและเป็นความสุขที่มีน้ำหนักน้อยกว่าความสุขหรือความทุกข์ของใจถ้าเราให้ความสำคัญกับใจดูแลรักษาใจให้มีความสุขปราศจากความทุกข์เวลาที่ร่างกายมีความทุกข์ความทุกข์ของร่างกายนี้จะไม่ไปกระทบกระเทือนกับใจที่มีความสุขเพราะความสุขของใจนี้มีน้ำหนักมากกว่าความทุกข์ของร่างกายในทางตรงกันข้ามถ้าร่างกายมีความสุขแต่ใจมีความทุกข์ความสุขของทางร่างกายจะไม่สามารถไปบดบังหรือไปกลบความทุกข์ของใจได้เพราะความสุขของร่างกายนี้เป็นส่วนน้อยความทุกข์ของร่างกายของใจเป็นส่วนใหญ่นี่คือความแตกต่างของกายกับใจถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้แล้วนำเอาสิ่งที่พระองค์ทรงรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราพวกเราก็จะหลง อยู่กับการดูแลรักษาร่างกายหาความสุขทางร่างกายแล้วก็มาทุกข์กันในทางใจกันทุกวันนี้ความทุกข์ทางใจของพวกเรานี้ก็เกิดจากการที่เราไปหลงรักร่างกายดูแลรักษาร่างกายที่ไม่สามารถที่จะดูแลรักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเวลาที่ร่างกายแก่ลงไปเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายตายไปเป็นเวลาที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลใจกันปล่อยให้ใจทุกข์เพราะความหลงที่ไปหลงรักร่างกายและคอยดูแลรักษาร่างกายอย่างสุดกำลังแต่ก็ไม่สามารถที่จะรักษาร่างกายนี้ไว้ได้เพราะความจริงก็คือร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปในที่สุดแต่ใจนี้ที่มาเกิดที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ต้องทุกข์ไปกับความหลงกับความอยากกับความผูกพันกับความยึดติดกับร่างกายและสิ่งต่างๆที่หามาได้ผ่านทางร่างกายเช่นบุคคลต่างๆที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยเช่นบิดามารดาสามีภรรยาบุตรธิดาญาติสนิทมิตรสหายและทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆของเหล่านี้เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะต้องมีวันหมดไปใจที่ถูกความหลงหลอกให้มารักมาชอบมายึดมาติดจึงต้องทุกข์ทรมานใจเวลาที่ต้องสูญเสียบุคคลต่างๆไปสูญเสียทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆไปเพราะความหลงความที่ไม่รู้จักใจนั่นเองไม่รู้จักว่าใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขและความทุกข์กับเรามากที่สุดถ้าเราดูแลรักษาใจใจก็จะให้ความสุขกับเรามากกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าเราไม่ดูแลรักษาใจใจก็จะให้ความทุกข์กับเราเป็นความทุกข์ที่หนักที่สุดหนักกว่าความทุกข์ต่างๆทางร่างกายดังนั้นหลังจากที่พวกเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เรารู้ว่าใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราให้เรานี้มาดูแลรักษาใจกันจะดีกว่าดีกว่าที่จะไปดูแลรักษาสิ่งที่จะต้องหมดไปเช่นทรงสอนว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมทำไมต้องรักษาธรรมเพราะธรรมเป็นที่พึ่งของใจนั่นเองใจ จะสุขใจจะทุกข์ก็อยู่ที่ธรรมนี้ถ้าใจมีธรรมแล้วใจจะมีแต่ความสุขใจจะไม่มีความทุกข์ถ้าใจไม่มีธรรมต่อให้มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองกองเท่าภูเขาใจก็ยังจะต้องทุกข์อยู่ต่อให้มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามที่น่ารักน่าดูน่าชมใจก็ยังต้องทุกข์อยู่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ก็ดีเป็นอวัยวะก็ดีเป็นร่างกายเป็นชีวิตนี้ก็ดีจะต้องมีวันสิ้นสุดไปนั่นเองเวลาที่สิ่งต่างๆเหล่านี้หมดไปใจก็จะเดือดร้อนถ้าใจยึดสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสรณะเป็นที่พึ่งแต่ถ้าใจไม่ยึดสิ่งเหล่านี้เป็นสรณะเป็นที่พึ่งยึดธรรมังสรณังกัจฉามิเป็นที่พึ่งใจก็จะไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไปกับความเสื่อมความสิ้นสุดของทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของอวัยวะและของชีวิตนี่แหละคือสิ่งที่ใจต้องการคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราใจไม่ต้องการทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไม่ต้องการอวัยวะไม่ต้องการชีวิตเพราะทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอวัยวะและชีวิตนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองอนิจจังก็คือไม่เที่ยงมีวันสิ้นสุดลงอนัตตาห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอวัยวะและชีวิตนี้สิ้นสุดลงไม่ได้ถ้าอยากให้เขาอยู่ไปนานๆไม่มีวันสิ้นสุดก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเป็นกฎของอริยสัจสี่ทุกข์ใจนี้เกิดจากตัณหาความอยากเช่นอยากให้ร่ำรวยไปอยากจะให้มีอวัยวะสมบูรณ์อยากจะให้มีชีวิตที่ยืนยาวนานไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งเป็นความอยากที่เป็นไปไม่ได้ขัดต่อหลักของธรรมชาติคืออนัตตาคืออนิจจังอนิจจังก็คือเกิดแก่เจ็บตายอนัตตาก็คือห้ามไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใจต้องปล่อยวางเท่านั้นถึงจะหยุดตัณหาความอยากที่สร้างความทุกข์ใจขึ้นมานี่แหละคือธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คืออริยสัจสี่และอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ไม่มีใครรู้มาก่อนมีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เดียวพระองค์แรกที่ส่งค้นพบหลังจากได้พบแล้วก็ทำให้พระองค์สามารถปล่อยวางทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองปล่อยวางอวัยวะปล่อยวางชีวิตได้ไม่ยึดไม่ติดพอปล่อยได้แล้วพระทัยของพระองค์ก็ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากให้สิ่งต่างๆนั้นอยู่ไปเรื่อยๆนั้นไม่เกิดขึ้นมาเมื่อไม่เกิดความอยากให้สิ่งต่างๆอยู่ไปนานๆใจก็ไม่ทุกข์เพราะสิ่งต่างๆนั้นต้องมีวันสิ้นสุดลงมีวันหมดไปนี่คือธรรมะที่พวกเราที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรารักษากันรักษาธรรมยิ่งกว่าทรัพย์ยิ่งกว่าอวัยวะ ยิ่งกว่าชีวิตเพราะธรรมะนี้สำคัญกว่าเพราะธรรมะนี้เป็นที่พึ่งของใจมีธรรมะแล้วใจจะไม่ทุกข์ใจจะมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่กับสภาพใดก็ตามอยู่กับความสิ้นเนื้อประดาตัวอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่กับความพิกลพิการของร่างกายหรืออยู่กับความตายของร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหากับใจพวกเราจึงต้องมาสร้างธรรมะกันขึ้นมาน้อมเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้นำเข้ามาสู่ใจด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเข้ามาประดิษฐานอยู่ภายในใจถ้าคำสอนยังอยู่ภายนอกใจอยู่คำสอนยังจะไม่สามารถเป็นที่พึ่งของใจได้เหมือนกับยารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของทางร่างกายถ้าเราไม่ได้รับประทานไม่ได้นำเอาเข้ามาสู่ภายในร่างกายยาก็จะไม่สามารถทำหน้าที่รักษาร่างกายรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายไปจากร่างกายได้เราต้องรับประทานยาตามที่หมอสั่งหมอให้ยาเรามาเราก็เอามารับประทานตามที่หมอสั่งหมอสั่งให้รับประทานครั้งละกี่เม็ดครั้งละกี่วันละกี่เวลาเราก็ต้องทำตามที่หมอสั่งพอเรารับประทานยาเข้าไปในร่างกายแล้วยาก็จะสามารถทำหน้าที่ของยาได้คือไปทำลายเชื้อโรคที่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ร่างกายได้จนหมดไปฉันใดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนยารักษาทางร่างกายเราก็ต้องน้อมเอาเข้ามาสู่ใจด้วยการปฏิบัติปฏิบัติตามที่ทรงสอนเช่นทรงสอนให้สละทรัพย์ทรงสอนให้สละอวัยวะทรงสอนให้สละชีวิตเพื่อที่จะได้สร้างธรรมขึ้นมาถ้าเรายังหวงทรัพย์สมบัติข้าวของอยู่หวงอวัยวะหวงชีวิตอยู่เราจะไม่สามารถสร้างธรรมะขึ้นมาได้นั่นเองเราจะไม่สามารถออกไปปฏิบัติธรรมได้ถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นว่าผู้ที่ออกไปสร้างธรรมะกันออกไปปฏิบัติธรรมกันนั้นท่านจะสละสิ่งเหล่านี้ไปท่านจะสละทรัพย์ท่านจะสละอวัยวะคือตาหูจมูกลิ้นกายคือไม่แสวงหาไม่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายแสวงหาความสุขต่างๆและพร้อมที่จะเสียชีวิตถ้าต้องไปอยู่ในที่เสี่ยงภัยพร้อมที่จะไปเพื่อที่จะได้สร้างธรรมขึ้นมาภายในใจครูบาอาจารย์ต่างๆพระพุทธเจ้านั้นต้องไปอยู่ในป่าในเขากันทั้งนั้นไปอยู่กับสิงสาราสัตว์ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ถ้าพลาดไปพบกับเขาเข้าและถูกเขากัดตายไปก็ได้ผู้ที่ยังกลัวความตายอยู่ผู้ที่ยังยักลักที่จะใช้อวัยวะคือตาหูจมูกลิ้นกายคอยหาความสุขให้แก่ใจอยู่ผู้ที่ยังรักทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่ก็จะไม่สามารถที่จะสละสิ่งเหล่านี้ไปได้ถ้าไม่สละไม่ได้ ก็จะไม่สามารถที่จะไปสร้างธรรมะขึ้นมาภายในใจได้นี่คือการสร้างที่พึ่งทางใจต้องสร้างด้วยธรรมเพียงอย่างเดียวต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างไปจะได้ไม่มีอุปสรรคต่อการบำเพ็ญต่อการสร้างธรรมังสรณังกัจฉามิให้เกิดขึ้นมาภายในใจดังนั้นถ้าเราอยากที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเราก็ต้องมีความกล้าหาญเราต้องยึดแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่กล้าที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำเพียงอย่างเดียวท่านจึงได้ทำมาเป็นที่พึ่งทางใจถ้าท่านไม่เสียสละทรัพย์ไม่เสียสละอวัยวะไม่เสียสละชีวิตท่านก็จะไม่ได้ที่พึ่งทางใจไม่ได้ธรรมังสรณังกัจฉามิไม่ได้มาเป็นพุทธังสรณังกัจฉามิไม่ได้มาเป็นสังฆังสรณังกัจฉามิให้แก่พวกเราคำว่าพุทธังหรือสังฆังสรณังกัจฉามิก็คือเป็นผู้นำทางเป็นผู้มีแบบฉบับมีตัวอย่างที่ดีให้ผู้ที่ติดตามได้ยึดเป็นแนวทางของการปฏิบัติถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านำทางไม่มีพระอริยสงฆ์สาวกนำทางพวกเราก็จะไม่รู้จักทางไปเราก็จะถูกความหลงหลอกให้เราไปในทางของการหาทรัพย์หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขจากการดูแลรักษาชีวิตร่างกายของพวกเราซึ่งเป็นทางที่นำไปสู่ความทุกข์ในที่สุดนั่นเองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ดีไม่มีพระอริยสงฆ์สาวกก็ดีเราก็จะไม่มีตัวอย่างที่จะพาเราไปสู่ธรรมังสรณังกัจฉามิไปสู่ความไม่มีความทุกข์คือความหลุดพ้นจากความทุกข์ดังนั้นเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือการศึกษานั่นเองศึกษาพระประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและศึกษาพระประวัติของพระอริยสงฆ์สาวกต่างๆทั้งที่มีอยู่ในอดีตและทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันเช่นอดีตก็คือชีวประวัติของพระสาวกที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกในปัจจุบันก็ชีวประวัติของพระสุปฏิปันโนทั้งหลายพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นหลวงตาหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราเคารพนับถือเราควรที่จะศึกษาประวัติความเป็นมาของท่านว่าท่านมาเป็นพระอริยสงฆ์สาวกได้อย่างไรพระพุทธเจ้ามาเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรถ้าเราอยากจะเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นเหมือนกับพระอริยสงฆ์สาวกเราก็ต้องปฏิบัติแบบเดียวกันเพราะนี่มันเป็นเรื่องของเหตุและผลนั่นเองเหตุก็คือการปฏิบัติผลก็คือผลที่ได้รับจากการปฏิบัติเช่นการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าก็ทำให้พระพุทธเจ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานการปฏิบัติของพระอริยสงฆ์ก ็เป็นเหตุที่ทำให้พระอริยสงฆ์ทั้งหลายได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันถ้าการปฏิบัติของพวกเราเป็นเหมือนกับการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับการปฏิบัติของพระอริยสงฆ์สาวกผลก็จะต้องเป็นเหมือนกันก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปกับการกับเวลาหลักของเหตุผลนี้เป็นของตายตัวไม่ได้เปลี่ยนไปตามการตามเวลาถึงแม้ว่าเวลาของพระพุทธเจ้ากับเวลาของพวกเรานี้ห่างกันเป็นพันปีก็ตามแต่หลักการนั้นก็เป็นอันเดียวกันหลักการคือเหตุและผลเหตุก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและผลก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะเป็นอันเดียวกันและจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดอนันตกาลในอนาคตต่อไปข้างหน้าเวลาที่มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้ก็จะทรงบำเพ็ญและทรงสอนอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าของพวกเราได้ทรงบำเพ็ญและได้ทรงสั่งสอนผู้ที่ปฏิบัติตามก็จะได้รับผลอันเดียวกันคือได้บรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนกันเป็นอากาลิโกไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาเพราะเวลาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาปรากฏให้โลกได้กราบไหว้สักการะบูชาได้ยึดเป็นสรณังคัจฉามินี้ก็ห่างไกลกันเป็นกับแต่หลักการของการปฏิบัติและการบรรลุผลจากการปฏิบัตินั้นก็เป็นอันเดียวกันดังนั้นพวกเราไม่ต้องลังเลสงสัยไม่ต้องไปกังวลว่าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วการปฏิบัติจะได้ผลหรือไม่อย่างไรต้องได้ผลแน่นอนเพราะในปัจจุบันก็มีผู้น้อมเอาพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกมาเป็นแบบมาเป็นฉบับมาเป็นตัวอย่างแล้วนําแล้วก็ปฏิบัติตามจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันดังนั้นอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การปฏิบัติของพวกเราเองไม่ได้อยู่ที่ใครทั้งนั้นทุกคนมีสิทธิ์ถ้าปฏิบัติได้ก็จะบรรลุได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายจะเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่จะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศไม่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ที่การบำเพ็ญอยู่ที่การปฏิบัติเท่านั้นจึงไม่ต้องไปกังวลว่าเราเป็นเพศอย่างไรเราเป็นหญิงหรือเป็นชายเราเป็นนักบวชหรือเราเป็นผู้ครองเรือนถ้าเราเป็นผู้ครองเรือนแต่เราปฏิบัติเหมือนนักบวชปฏิบัติเป็นสุปฏิปันโนได้มันก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้าเป็นนักบวชแต่ไม่ได้ปฏิบัติสุปฏิปันโนไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการเป็นนักบวชก็ไม่ได้ทำให้ได้มรรคผลนิพพานขึ้นมาแต่อย่างใดที่ทำไมต้องบวชกับไม่บวชนั้นก็เป็นเรื่องของความสะดวกในการปฏิบัติมากกว่าถ้าได้บวชแล้วจะได้ปฏิบัติได้อย่างสะดวกรวดเร็วคล่องแคล่วไม่มีภารกิจเรื่องอื่นมาคอยดึงเอาเวลาไปหรือเปรียบเหมือนกับการรักษาตัวเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาที่บ้านกับรักษาที่โรงพยาบาลก็รักษาได้อยู่ที่บ้านก็รักษาได้รับประทานยาได้ฉีดยาได้แต่อาจจะผ่าตัดไม่ได้ถ้าไปรักษาที่โรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือก็จะมีพร้อมกว่าป พยาบาลมีหมอมียุกมียาพร้อมทุกอย่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลย่อมมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้เร็วกว่าและง่ายกว่าการรักษาที่บ้านฉันใดการปฏิบัติแบบนักบวชกับการปฏิบัติแบบคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็เป็นในลักษณะอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ห้ามว่าจะต้องเป็นนักบวชเท่านั้นถึงจะปฏิบัติและบรรลุมรรคผลนิพพานได้เป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็สามารถที่จะปฏิบัติและบรรลุมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกันอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองว่าสามารถที่จะกำจัดนิวรณ์หรืออุปสรรคต่างๆที่จะมาคอยขัดขวางในการปฏิบัติเท่านั้นเองถ้าเป็นนักบวชอุปสรรคต่างๆก็จะน้อยกว่าผู้เป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนแต่คฤหัสถ์บางท่านอาจจะอยู่แบบนักบวชก็ได้อยู่ตามลำพังไม่มีภาระเกี่ยวข้องกับใครก็สามารถที่จะบำเพ็ญได้อย่างเต็มที่เหมือนกับเป็นนักบวชดังนั้นขอให้เราอย่าไปยึดติดอยู่กับภาพของการเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นผู้ครองเรือนหรือเป็นนักบวชเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยสำคัญก็คือความเพียรในการปฏิบัติวิริยะความเพียรนี่แหละเป็นตัวที่จะผลักดันให้การบำเพ็ญนั้นเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับแล้วก็เพียรสร้างธรรมที่ควรจะสร้างนั่นเองคือเพียรสร้างสติเป็นอันดับแรกเพราะสตินี้เป็นเหมือนด่านแรกของการปฏิบัติถ้าไม่มีสติแล้วก็จะไม่ได้สมาธิถ้าไม่ได้สมาธิก็จะไม่ได้ปัญญาถ้าปัญญาที่ได้ก็ไม่ได้เป็นปัญญาที่จะมาทำลายตัณหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้เช่นปัญญาที่พวกเรากำลังสร้างกันในขณะนี้เรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังแต่ปัญญานี้ยังไม่สามารถที่จะทำลายตัณหาความอยากต่างๆที่ยังมีอยู่ภายในใจของพวกเราได้อยู่ถ้าสามารถทำลายได้ก็จะเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญานี้มีสามระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าสุตตมยปัญญาเราต้องได้ยินได้ฟังก่อนว่าวิธีดับความทุกข์นั้นดับได้อย่างไรเมื่อเรารู้แล้วเราก็เอาความรู้นี้มาพิจารณามาใคร่ครวญมาคิดอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเพราะถ้าเราฟังแล้วเราไม่ได้เอามาคิดต่อไม่ได้เอามาพิจารณาอย่างเนืองๆต่อเดี๋ยวความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้ก็จะถูกเรื่องราวอย่างอื่นมากลบไปเช่นพอเราออกจากที่นี่ไปเราก็ต้องไปทำภารกิจการงานต่างๆไปคุยไปสนทนากันก็จะมีเรื่องนั่นเรื่องนี้เข้ามาให้เราได้สนทนากันเรื่องของธรรมที่เราได้ยินในวันนี้ก็จะถูกเรื่องใหม่ๆเข้ามากลบไปถ้าเราไม่รื้อฟื้นดึงขึ้นมาด้วยการพิจารณาเดี๋ยวไม่นานเราก็จะลืมไปปัญญาที่ได้ก็จะเป็นปัญญาชั่วคราวสุตตมยปัญญานี้ถ้าไม่ได้รับการรักษาด้วยจินตามยปัญญาคือการใคร่ครวญการพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอธรรมต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้ก็จะจางหายไปหมดแล้วพอเวลาเกิดตัณหาความอยากขึ้นมา เราก็จะไม่มีธรรมมาแก้และธรรมที่เราได้จากการคิดใคร่ครวญนี้ถึงแม้เราจะไม่ลืมเราก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดตัณหาความอยากได้เพราะใจของเรายังขาดปัจจัยสำคัญคืออุเบกขาคือการยับยั้งจิตใจให้สักแต่ว่ารู้ให้อยู่เฉยๆนั่นเองเวลาใจเราไม่มีอุเบกขานี่เวลาเกิดตัณหาความอยากขึ้นมานี้ใจจะห้ามไม่อยู่จะห้ามความอยากไม่อยู่จะต้องไปทำตามความอยากทันทีแต่ถ้ามีอุเบกขาที่ได้จากการฝึกนั่งทำสมาธิเวลาจิตรวมลงเป็นสักแต่ว่ารู้ที่เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิจะเกิดอุเบกขาขึ้นมาถ้าเรานั่งบ่อยๆนั่งมากๆนั่งนานๆอุเบกขานี้ก็จะมีกำลังมากขึ้นไปตามลำดับแล้วเวลาออกมาจากสมาธิแล้วมาเจอตัณหาความอยากแล้วถ้ามีปัญญาสอนว่าอย่าไปทำตามความอยากเพราะจะเป็นการไปหาความทุกข์เพราะสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เวลาสูญเสียสิ่งที่ให้ความสุขกับเราไปใจก็จะต้องทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าปัญญาสอนใจแล้วใจมีอุเบกขาใจก็จะฝืนความอยากได้ไม่ทำตามความอยากพอเห็นแล้วว่าถ้าทำไปก็จะต้องไปเจอความทุกข์ต่อไปไม่ช้าก็เร็วเวลาที่ได้สิ่งที่เรารักมาแล้วเราต้องสูญเสียทิ้งสิ่งที่เรารักไปสู้อย่าไปเอามาไม่ดีกว่าหรือสมมติถ้าหมอดูเขาบอกว่าถ้าคุณแต่งงานคุณจะต้องเสียสามีหรือภรรยาของคุณไปภายในระยะเวลา3 เดือนคุณยังคิดว่าควรจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนิจจังพระพุทธเจ้าสอนให้เราคิดแบบนี้ว่าได้มาแล้วต้องเสียอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าจะเสียเมื่อไหร่เท่านั้นเองอาจจะเสียช้าอาจจะเสียเร็วก็ได้บางคนมั่นกันยังไม่ทันแต่งงานกันก็มีการตายจากการไปก็มีแล้วอะไรตามมาเวลาที่เกิดการพัดพรากจากกันก็คือความทุกข์นั่นเองนี่คือหน้าที่ของปัญญาต้องวาดภาพให้เห็นให้ใจเห็นชัดๆว่ากำลังเดินเข้าสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานั้นมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจะอยู่กับเราได้นานหรือไม่นานเราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่แน่ๆก็คือไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องจากเราไปอย่างแน่นอนแล้วเราก็ไปห้ามไม่ได้ยับยั้งไม่ได้ถ้าปัญญาสอนใจให้เห็นภาพอย่างชัดเจนถึงความทุกข์ที่จะตามมาใจที่มีอุเบกขาก็จะฝืนความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้ใจก็จะไม่ต้องไปทุกข์ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือปัญญาขั้นสุดท้ายเรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่จะต้องมีภาวนาคือสมถภาวนาหรืออุเบกขานี่เองเป็นผู้สนับสนุนถึงจะเป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้ละตัณหาละความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้นี่คือธรรมที่พวกเราจะต้องน้อมเอามาปฏิบัติกันตามแบบฉบับตามตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านได้ปฏิบัติกันท่านมีวิริยะความภาคเพียรอุตสาหะที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อเจริญสติให้มีสติอย่างต่อเนื่องไม่ให้พลั้งไม่ให้เผลอไม่ให้ใจลอยไปตามเรื่องราวต่างๆให้ใจเกาะติดอยู่กับอารมณ์ที่จะ รักษาให้ใจนี้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันก็คือกรรมฐาน40อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นการบริกรรมพุทโธก็เรียกว่าพุทธานุสติการจดจ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เรียกว่ากายคตาสติหรือเวลานั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปานสตินี่คือกรรมฐานเครื่องมือที่จะสร้างสติขึ้นมาถ้ามีสติแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ใจก็จะได้อุเบกขาได้พลังไว้ต่อต้านตัณหาความอยากในเบื้องต้นก็ต้องฝึกสมาธิให้ใจนี้นิ่งให้แข็งเหมือนก้อนหินที่จะสามารถสู้กับกำลังของตัณหาความอยากพอมีสมาธิแบบที่แน่นหนามั่นคงแล้วก็ออกทางปัญญาศึกษาดูอนาคตถ้าเดินไปในทางความอยากอะไรจะตามมาอนิจจังอนัตตาก็จะตามมาความทุกข์ก็จะตามมาถ้าเห็นว่ากำลังเดินเข้าไปสู่ความทุกข์ก็ใช้อุเบกขานี้หยุดได้ถ้ามีอุเบกขาถ้าไม่มีอุเบกขามันก็ยังจะไหลไปกับตัณหาความอยากอยากเรื่องใดก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะต้องวิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปถ้ายังมีความอยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เพราะยังไม่เห็นอนิจจังยังไม่เห็นอนัตตาตลอดเวลาเวลาใดที่เผลอความอยากมันก็สามารถดึงใจให้ไปวิตกไปกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แต่ถ้ามีปัญญาเห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเห็นว่ามันเป็นอนัตตาไปวิตกกังวลอย่างไรมันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงความจริงก็คือทุกสิ่งทุกอย่างทุกสัตว์ทุกบุคคลจะต้องมีวันสิ้นสุดลงไปช้าหรือเร็วเท่านั้นเองจะไปวิตกไปกังวลอย่างไรมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงอันนี้นี่คือหน้าที่ของปัญญาที่จะต้องหมั่นพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆจนไม่มีช่องว่างให้ตัณหาความอยากมันแทรกเข้ามาดึงใจให้ไปวิตกไปกังวลไปทุกข์ไปห่วงใยกับสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้ถ้าหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆหลังจากออกจากสมาธิแล้วปัญญาก็จะรวดเร็วเวลากิเลสตัณหามาหลอกมาล่อปัญญาก็จะสามารถมาระงับได้ทันท่วงทีถ้าไม่หมั่นพิจารณาถึงแม้มีสมาธิก็ยังจะหลงไหลไปกับความอยากต่างๆได้ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีทั้งสมาธิและจะต้องมีปัญญาคือหลังจากออกสมาธิมาแล้วถ้าเรามีสมาธิที่แน่นหนามั่นคงแล้วมีอุเบกขาตลอดเวลาสิ่งที่ต้องทำก็ต้องมีปัญญาตลอดเวลาต้องเห็นไตรลักษณ์ตลอดเวลาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะเห็นอาหารเลยปฏิกูลสัญญาเห็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเห็นอาการ32ต้องเห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะไม่หลงไปคิดว่าเป็นจัตเป็นบุคคลเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดาเป็นบิดาเป็นมารดาจะเห็นว่าเป็นเพียงอาการ32เห็นว่าเป็นดินน้ำลมไฟเห็นว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเห็นตลอดเวลาถึงจะสามารถที่จะทำลายตัณหาความอยากได้เพราะตัณหาความอยากนี้มันโผล่ขึ้นมาได้ตลอดเวลาเวลาใดที่เผลอไม่ได้มีปัญญาเวลานั้นก็จะถูกตัณหาเข้ามาขโมย ดึงเอาใจให้ไปวิ่งเข้าหากองทุกข์ได้ทันทีแต่เวลาใดที่ปัญญาทันปัญญาก็สามารถดึงใจให้กลับเข้ามาสู่ความสงบได้สู่อุเบกขาได้นี่เป็นการเพียรการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถ้ายังต้องไปทำภารกิจการงานเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่มันก็จะเปิดช่องโหว่ให้ตัณหาความอยากมาดึงใจให้ไปวุ่นกับเรื่องราวต่างๆได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติเมื่อถึงเข้าถึงขั้นปัญญาเข้าถึงขั้นภาวนาแล้วมักจะไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเพราะว่ามันเป็นการเสียเวลาแล้วก็จะทำให้การปฏิบัติล่าช้าไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรจะอยากจะภาวนาเพียงอย่างเดียวจะไม่อยากจะไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับใครเลยในสายตาของโลกก็อาจจะมองว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวก็ได้ถ้ามองแบบมีเหตุมีผลก็เป็นเหมือนกับคนที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเวลาหมอเขาจับเข้าห้องผ่าตัดจะไปห่วงคนนั้นไปสนใจคนนี้ได้อย่างไรจะไปงานเลี้ยงของคนนั้นไปงานแต่งงานไปงานศพของคนนั้นคนนี้ได้อย่างไรเมื่อกำลังอยู่ในห้องผ่าตัดฉันใดเวลาที่เข้าสู่ขั้นภาวนานี้ก็เหมือนกับการเข้าสู่ห้องผ่าตัดของจิตใจนี่เองจะไปกังวลกับคนนั้นคนนี้ได้อย่างไรจะไปงานศพไปงานแต่งงานของคนนั้นคนนี้เขาได้อย่างไรถ้าไปมันก็ไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้เมื่อไม่ผ่าตัดก็จะไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายขาดได้เวลาภาวนาจึงมักจะเป็นเวลาเป็นเหมือนกับการเข้าห้องผ่าตัดจะต้องมีทำแต่การผ่าตัดเพียงอย่างเดียวมีแต่การเจริญสติสมาธิปัญญากันเพียงอย่างเดียวจนกว่าจะรักษาใจให้หายขาดจากความทุกข์ต่างๆได้แล้วจึงค่อยออกมาดูแลคนอื่นต่อไปอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญในช่วงที่ทรงบำเพ็ญ6 ปีไม่ทรงกลับไปเยี่ยมใครที่พระราชวังเลยแต่หลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงเสด็จกลับไปเยี่ยมพระราชบิดาไปเยี่ยมญาติสนิทมิตรสหายไปโปรดญาติพี่น้องในพระราชวังแล้วก็โปรดสัตว์โลกเผยแผ่สั่งสอนธรรมะทุกวันตอนบ่ายก็สั่งสอนคารวะญาติโยมตอนค่ำก็สั่งสอนพระภิกษุสามเณรตอนดึกก็สั่งสอนเทวดาตอนเช้าก่อนจะทรงออกบิณฑบาตก็ทรงเล็งญาณว่าวันนั้นจะทรงไปโปรดสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษอันนี้เป็นหน้าที่หลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากที่ได้ออกจากห้องผ่าตัดมาแล้วรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายแล้วตอนนั้นก็เป็นหน้าที่ที่จะดูแลผู้อื่นต่อไปจะไปเรียกว่าทรงเห็นแก่ตัวได้อย่างไรเวลาที่บำเพ็ญ6 ปีนี้ก็ไม่สนใจใครเลยสนใจแต่การรักษาใจเพียงอย่างเดียวนี่แหละคือแบบฉบับที่พวกเราควรจะน้อมนำเอามาเป็นตัวอย่างถ้าเราอยากจะได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับผลกันเราก็ต้องเจริญเหตุแบบเดียวกันคือเวลาเราเข้าสู่การบำเพ็ญจิตตภาวนาแล้วเราจะไม่เอาอะไรกับใครเลยจะเอาแต่เรื่องการเจริญสติสมาธิปัญญานี้เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติจนกว่าเราจะสามารถทำลายตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจทำลายความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากตัณหาได้หมดไปแล้วทีนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะออกมารับใช้ผู้อื่นต่อไปมารับใช้สังคม นี่คือเรื่องของใจที่มีความสำคัญต่อร่างกายที่พวกเราควรที่จะให้ความสำคัญตามที่พุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเพราะถ้าเราได้ให้ความสนใจและปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ใจที่วิเศษใจที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดใจที่ไม่มีความทุกข์ไปตลอดอนันตกาลการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒธาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอกรุณาถามในช่วงนี้เลยช่วงที่เปิดไมโครโฟนถ้าหลังจากปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ขอตอบคำถามถามอย่างนี้จะได้ประโยชน์กันหลายคนด้วยกันถ้าถามหลังไมค์แล้วมันได้ประโยชน์คนเดียวจะไม่คุ้มเหนื่อยขอเชิญถามได ้กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากจะขอสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติค่ะคือเวลานั่งสมาธิคือตัวเองเนี่ยรู้ว่าจิตยังไม่นิ่งหรือรวมเป็นหนึ่งนะคะเวลานั่งสมาธิที่กำหนดจุดอยู่ตรงปากโพรงจมูกอะค่ะแล้วเรารู้สึกมันมีความสุขแล้วเรารู้ตัวบางครั้งเนี่ยในบางครั้งหน้าเรายิ้มออกมาคำถามคือเราควรจะตามให้ความสุขอันนี้ไปหรือดึงกลับมาที่พุทโธค่ะ ถ้าเราใช้พุทโธก็ต้องอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆถ้าใช้ลมก็อยู่กับลมไปอย่าไปหลงตามความสุขหรือสิ่งต่างๆที่ปรากฏในขณะที่เรากำลังภาวนาอยู ่ เพราะไม่เช่นนั้นมันจะไม่พาเราไปสู่ความสงบอย่างเต็มที ่แปลว่าต้องดึงจิตกลับมาอยู่บริกรรมเหมือนเดิมหรือดูลมเหมือนเดิมใช่ไหมคะ ใช ่กราบขอบพระคุณค่ะหมดแล้วค่ะต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งหนูมาภาวนาครั้งนี้อดข้าวเป็นครั้งที่สามตั้งใจว่าจะอดครบ7วันซึ่งครั้งนี้ไม่เหนื่อยและเพียเหมือนครั้งที่หนึ่งและสองแต่พอถึงวันที่ห้าของการอดขณะที่นั่งสมาธิที่ศาลาสวดมนต์ทำวัดเย็นหนูรู้สึกคลื่นไส้อยากจะอาเจียนเวียนหัวเหมือนศาลาหมุนเหมือนน่าจะคว่ำขมำลงเหงื่อออกเยอะมากรู้สึกเหมือนเสื้อและผ้าถุงเปียกหนูพยายามฝืนคิดว่าร่างกายแค่ 10% ส่วนใจก็ 90% พยายามท่องอยู่อย่างนี้90 10ไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายทนไม่ไหวต้องออกจากสมาธิพอลืมตาก็เห็นว่าเหงื่อเปียกชุ่มทั้งตัวอาการแบบนี้เป็นอาการอะไรคะและถ้าเจอแบบนี้อีกหนูควรวางใจและรับมืออย่างไรคะ คืออาการทางร่างกายนี้มันก็มีต้นเหตุอยู่สองทางด้วยกันคือทางใจกับทางร่างกายบางทีร่างกายเขาไม่สมประกอบเขาก็เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไข้เป็นอะไรขึ้นมาได้อาการอีกทางก็เกิดจากทางใจเกิดจากกิเลสตัณหาเป็นตัวก่อขึ้นมาดังนั้นเราก็ต้องแยกแยะดูว่ามันเป็นกิเลสหรือว่ามันเป็นเรื่องของสภาพทางร่างกายเช่นอดอาหารบางทีถ้าอดมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้ จ็บไข้ได้ป่วยได้ถ้าเป็นเหตุทางร่างกายเราก็ต้องแก้ทางร่างกายก็คือจะต้องระงับการอดอาหารไว้ชั่วคราวกลับมารับประทานอาหารตามปกติก่อนจนกว่าร่างกายจะหายเป็นปกติแล้วเราค่อยกลับมาอดใหม่อย่างหลวงตาท่านก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการอดอาหารท่านบอกว่าเวลาอดอาหารเนี่ยมันภาวนามันก้าวหน้าดีจิตมีความสุขก็เลยบางทีอดเลยเถิดไปอดมากเกินไปท่านบอกอดจนกระทั่งท้องเสียคือเวลาท่านกลับมาฉันนี่อาหารไม่ย่อยมันจะถ่ายออกมาหมดเลยเหมือนร่างกายมันไม่ย่อยอาหารมันถูกอดมานานมันย่อยอาหารไม่เป็นท่านพออาหารเข้าไปก็เลยเข้าไปยังไงก็ออกมาอย่างนั้นท่านบอกงั้นเวลาอดอาหารก็ต้องดูกำลังของร่างกายว่าจะไปได้มากน้อยเพียงไรเพราะเราไม่ได้อดเพื่อเอาวันเวลาการอดนี้เป็นการกระตุ้นการภาวนาเพราะถ้าเราไม่อดบางครั้งมันจะขี้เกียจมันจะเกียจคร้านมันจะง่วงนอนพอเรารับประทานอาหารอิ่มแล้วมันก็สบายก็อยากจะนอนแต่ถ้าเราอดอาหารนี้มันไม่สบายมันก็ต้องหาความสบายด้วยการภาวนาด้วยการปฏิบัติเวลาปฏิบัติใจสงบแล้วใจก็จะสบายถึงแม้ว่าร่างกายจะอดอยากขาดแคลนก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดงั้นต้องดูว่าเป็นเรื่องของกิเลสอยากจะเลิกอดเพื่อที่จะได้มากินว่าอยากจะกินก็เลยสร้างอาการทางร่างกายหรือว่ามันเป็นเรื่องของทางร่างกายก็ต้องพิจารณาดูถ้าไม่แน่ใจก็ออกมาก่อนก็ได้เพื่อรักษาร่างกายไว้เพราะร่างกายนี้เรายังต้องอาศัยมันใช้สร้างธรรมถ้าไม่มีร่างกายเราก็จะปฏิบัติธรรมไม่ได้หรือว่าร่างกายพิกลพิการไปก็จะลำบากต่อการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องรักษาร่างกายแต่มันที่ได้แสดงไว้ว่าให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมนี้ท่านหมายถึงในกรณีที่มันต้องเลือกกันจริงๆท่านบอกว่าก็ต้องเอาธรรมดีกว่าเอาร่างกายและนั่นอาจจะเป็นธรรมขั้นสูงแล้วก็ได้ดึงขอให้ใช้ปัญญาแยกแยะพิจารณาตามความเหมาะสม ข้อที่สองมีวันหนึ่งที่ขณะนั่งสมาธิที่ศาลาสวดมนต์ทำวัดเย็นหนูรู้สึกเหมือนจะตกเหวตกบ่อจิตมันมารวมตรงอกแต่ตอนนั้นได้ยินเสียงเคาะไมค์เพื่อเป็นสัญญาณให้หยุดนั่งสมาธิลืมตาขึ้นมาเพื่อมาสวดแผ่เมตตาหนูพยายามฝืนดึงมันขึ้นมาพอลืมตาแล้วรู้สึกใจสั่นๆแล้วเวลานั่งวันต่อๆมาพอรู้สึกสงบสักพักหนูจะระแวงเรื่องเวลาระแวงเสียงการเคาะไมค์ทำให้ไม่มีอาการเหมือนจะตกเหวตกบ่ออีกถามว่าถ้าไปนั่งสมาธิที่ศาลาสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วมีความรู้สึกตกเหวตกบ่ออีกหนูควรปล่อยใช่ไหมคะและถ้าอาการแบบนี้เป็นอาการจิตรวมเป็นอัปปนาหนูก็ควรนั่งต่อไปไม่พยายามดึงมาอีกและถ้าจิตรวมจริงหนูนั่งต่อในศาลาไปจนกว่าจิตจะถอนได้ไหมคะแม้ว่าคนอื่นจะสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วลุกออกจากศาลาไปแล้วค่ะ มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะลำบากใจอยู่เพราะว่าเวลาเราทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นนี่เราก็ไม่อยากจะทำตัวให้เราแปลกแยกเพราะจะเป็นเป้าหมายของผู้อื่นได้การภาวนาจริงๆแล้วทางสายปฏิบัติจึงไม่นิยมมานั่งภาวนาร่วมกันเราจะเน้นการปลีกวิเวกการภาวนาการตามลำพังเพราะว่าเวลานั่งสมาธินี้แต่ละคนไม่ทราบว่าจะรวมกันเมื่อไหร่รวมนานหรือไม่นานถ้ามานั่งรวมกันแล้วมันจะขัดกันได้เพราะท่านบอกว่าถ้าจิตรวมแล้วไม่ควรที่จะดึงมันออกมาปล่อยให้มันอยู่ในสมาธิจนกว่ามันจะถอนออกมาเอง เพราะว่าถ้าเราไปถอนมันออกมามันก็อาจจะทำให้เข้าไปยากในข่าวต่อไปหรือก็อาจจะเกิดภาวะอย่างที่เล่าให้ฟังพอจิตรวมแล้วก็จะเกิดความวิตกกังวลว่าจะถึงเวลาออกมาหรือยังแทนที่จิตจะสงบจิตก็เริ่มมีภาวะของความคิดปรุงแต่งขึ้นมาก็จะไม่สงบเท่าที่ควรดังนั้นถ้าอยากจะภาวนาควรจะไปอยู่แบบปลีกวิเวกจะดีกว่าหาที่สงบที่ไม่ต้องไปร่วมทำกิจกรรมกับผู้อื่นผู้ที่ไปร่วมทำกิจกรรมกันนี้เหมาะสำหรับพวกที่ยังภาวนาตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยกำลังใจของผู้อื่นคือต้องให้ผู้อื่นเขาบังคับเราเขานั่งเราก็ต้องทนนั่งถึงแม้ไม่อยากจะนั่งก็ต้องนั่งที่วัดเขากำหนดเวลาให้ไปไหว้พระสวดมนต์พร้อมกันเพราะว่าถ้าไม่มีการกำหนดเวลาก็จะไม่ไปกันจะแทนที่จะไปนั่งสมาธิก็อาจจะไปนั่งคุยกันตามที่พักก็ได้ก็เลยต้องมีกำหนดเวลาให้ไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็มีเวลาเลิกเพราะคนนั่งแต่ละคนนี้ก็มีกำลังไม่เท่ากันบางคนนั่งได้10นาทีก็อยากจะลุกแล้วบางคนนั่งได้เป็นชั่วโมงนี่มันก็เลยจะทำให้ค่อนข้างจะลำบากถ้าเราจะต้องไปนั่งก็ไปได้ถ้าจิตรวมแล้วถึงเวลาเขาทำให้เรียกให้ทำกิจกรรมอย่างอื่นถ้าเราออกมาได้ก็ต้องออกมาทำกิจกรรมตามเขาไปจะดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนแปลกประหลาดไป คำถามต่อไปจากคุณซูซี่ทำไมเวลาระหว่างทำบุญหรือนึกถึงบุญที่ทำจึงมีปิติมากจนน้ำตาไหลคะก่อนนี้ไม่เป็นค่ะแต่พอตั้งใจปฏิบัติทานศีลภาวนาได้มากจึงเป็นค่ะบางทีแค่นึกอนุโมทนาบุญกับเขาก็มีปิติน้ำตาคลอขึ้นมาค่ะ มันก็เป็นอำนาจของบุญที่จะทำให้ใจเกิดความปิติเกิดความสุขขึ้นมา คำถามต่อไปจากคุณสมศักดิ์ตายแล้วไปเกิดอะไรไปเกิดถ้าจิตไปเกิดใหม่ได้ตอนอยู่ในคนเดิมจิตไม่มีรูปจิตอยู่ที่ไหนครับ จิตก็อยู่ข้างๆร่างกายนี่แหละจิตเป็นผู้กระซิบบอกให้ร่างกายทำอะไรต่างๆจิตเป็นเหมือนมนุษย์ล่องหนจิตเป็นผู้คอยพาร่างกายไปไหนมาไหนเหมือนกับเวลาที่เรามีสุนัขเราจะพาสุนัขไปเดินเที่ยวเราก็ใช้อะไรผูกตัวสุนัขไว้แล้วเราก็จูงมันไปใจเราก็เป็นเหมือนเจ้าของสุนัขเนี่ยร่างกายเรานี่ก็เป็นเหมือนสุนัขเพียงแต่ว่าใจที่เป็นเจ้าของร่างกายนี้ไม่มีรูปมีร่างเท่านั้นเองมีแต่ความรู้สึกนึกคิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรใจอยู่กับร่างกายไปจนกว่าร่างกายหมดสภาพไปใจก็ต้องทิ้งร่างกายไปเหมือนเจ้าของสุนัขหลังจากที่สุนัขตายไปแล้วเจ้าของก็ต้องเปลี่ยนสุนัขใหม่ไปซื้อสุนัขตัวใหม่มาเลี้ยงร่างกายนี้ก็เป็นเพียงสุนัขตัวหนึ่งเท่านั้นเองสำหรับใจพอร่างกายนี้ตายไปใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่จะได้ช้าหรือไล่เร็วมันก็อยู่ที่บุญบาปที่เราได้ทำไว้ด้วยเพราะมันมีส่วนที่จะบังคับให้เราต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนที่เราจะได้กลับมาได้ร่างกายอันใหม่และนี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับใจใจเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าถ้าอยากจะเห็นใจก็ต้องภาวนาทำใจให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิแล้วก็จะเห็นสักแต่ว่ารู้ตัวรู้ขึ้นมานั่นแหละคือตัวใจ คำถามต่อไปจากคุณนิชาภาตลอดทั้งวันจะรู้สึกถึงลมเข้าออกที่จมูกเหนือริมฝีปากใจสงบดีไม่อยากไปไหนเวลาคุยกับใครก็รู้เรื่องดี แต่ก็รู้ลมที่ออกจมูกด้วยผิดปกติไหมเจ้าคะและถ้าเวลานั่งที่ไหนสักพักถ้าหลับตาได้จิตก็รวมโดยเร็วเหมือนมีคาถาเข้าถ้ำอลาดินได้เย็นสงบนิ่งอยากจะออกเมื่อไหร่ก็ลืมตาแบบนี้ปกติไหมคะเป็นมาเกือบ20วันแล้วเจ้าค่ะ ก็คือเป็นใจที่มีสติมีสมาธินั่นเองจะว่าผิดปกติก็ผิดปกติจากคนที่ไม่มีสติไม่มีสมาธิ คำถามต่อไปจากคุณเอการนั่งสมาธิเพื่อบรรลุปฐมฌานนั้นเราต้องกำหนดลมหายใจตลอดเวลาใช่หรือไม่จำเป็นหรือไม่ที่เราต้องกำหนดรู้ลมสามฐานคือลมหายใจเข้ากระทบจมูกอกเหนือสะดือ ความจริงเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาท่านให้อยู่กับจุดเดียวจะดีกว่าใจจะได้นิ่งให้กำหนดอยู่จุดใดที่เราเห็นลมได้ชัดเจนท่านบอกว่าบางทีก็อยู่ที่ปลายจมูกหรือบางทีก็อยู่ที่กลางหน้าอกมีสองจุดที่เราสามารถตั้งสติรับรู้เรื่องของลมได้ไม่ต้องไปตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเพราะเป็นการทำงานของใจเป็นการปรุงแต่งถ้าใจยังมีความคิดปรุงแต่งอยู่ใจก็จะสงบรวมเป็นหนึ่งไม่ได้แต่ถ้าใจเกาะติดอยู่กับจุดเดียวใจก็จะรวมเข้าสู่ความเป็นหนึ่งได ้คำถามต่อไปจากคุณดาวีนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านแต่กำหนดจิตว่ากำลังนั่งอยู่สถานที่อื่นเช่นป่าช้าเพื่อให้ใจสงบเร็วขึ้นผิดหรือถูกครับ จะว่าผิดก็ไม่ผิดเพียงแต่ว่ามันจะหลอกตัวเองหรือเปล่าแต่ถ้ามันหลอกแล้วทำให้จิตสงบได้ก็ใช้ได้บางคนพอคิดแล้วกลัวขึ้นมาเหมือนกับไปอยู่กับสถานที่จริงก็ดีไปเพราะว่าต้องการสร้างความกลัวขึ้นมาใจจะได้ไม่กล้าออกไปข้างนอกไม่กล้าออกไปเพราะออกไปก็จะไปเจอสิ่งที่น่ากลัวก็จะดึงใจเข้ามาข้างในได้การที่เราไปอยู่ที่น่ากลัวน่ากลัวก็เพื่อบังคับใจให้เข้าข้างในเพราะถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่เราชอบน่ารักเราก็อยากจะออกไปหาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักมันก็จะไม่เข้าข้างในไม่เข้าข้างในมันก็จะไม่สงบไม่เป็นสมาธิแต่ถ้าเราไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวที่เราไม่กล้าออกไปดูออกไปรับรู้มันก็จะเข้าข้างในง่ายแล้วก็จะเป็นสมาธิได้ง่ายกว่า คำถามต่อไปจากคุณเจปอนโยการที่เราปฏิเสธรับเงินที่เขาฝากทำบุญจะเป็นการขาดบุญหรือเป็นบาปอะไรไหมคะ ก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลว่าเราปฏิเสธทำไมเพราะว่าการทำบุญนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราเอื้อเฟื้อต่อผู้ที่เขาจะขอร่วมบุญด้วยได้ก็น่าจะทำเพราะมันก็เป็นบุญอีกต่อหนึ่งสำหรับเราคือบุญที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือหรือรับใช้ผู้อื่นบุญมี10ประการด้วยกันบุญที่เราทำเราบริจาคทรัพย์นี่เราเรียกว่าทานแล้วถ้าคนอื่นเขาอยากจะบริจาคทรัพย์เพื่อเขาจะได้ทานบ้างแต่เขาไม่มีเวลาที่จะไปวัดกับเราเขาขอฝากเงินเราไปเราก็ควรจะรับไว้เพื่อสงเคราะห์เขาช่วยเหลือเขาเราก็จะได้บุญด้วยจากการที่เราสงเคราะห์เขาช่วยเหลือเขาเป็นบุญอีกแบบหนึ่ง คำถามต่อไปจากคุณภูโตคนที่มีฐานะปานกลางแต่อยากได้บุญมากจึงเร่งทำบุญถวายพระเกินกำลังที่ตนจะทำได้จนท้ายสุดต้องมานั่งเป็นทุกข์กับหนี้ที่เกิดขึ้นพอดีเป็นคนที่โยมรู้จักและชอบทำบุญถวายปัจจัยจำนวนมากแต่ท้ายสุดก็ต้องกลับมานั่งเป็นทุกข์เพราะเรื่องเงินโยมเคยพูดเตือนสติแล้วว่าแม้ทำแค่หนึ่งบาทแต่จิตบริสุทธิ์ก็ได้อานิสงส์เท่ากับทำหนึ่งล้านแต่แกก็ไม่เชื่อเพราะแกมีความศรัทธาในพ่อแม่ครูบาอาจารย์และจริงๆแล้วการภาวนาฝึกจิตตามคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างหากที่เป็นสิ่งที่เราควรฝึกและได้บุญมากกว่าทานวัตถุแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ใช่หรือไม่ครับ การทำบุญก็เหมือนกับการรับประทานยา ยาก็มีหลายขนาดแล้วยาแต่ละขนาดนี่ก็ต้องรับประทานพอประมาณถ้ารับประทานมากเกินไปก็ทำให้แพ้ยาได้แทนที่ยาจะเป็นคุณก็จะเป็นโทษได้เช่นการทำทานนี้ก็เป็นยาขนาดหนึ่งยาขนาดที่สองก็การรักษาศีลขนาดที่สามก็คือการภาวนาที่มีอานิสงส์มีกำลังมากกว่าการทำทานถ้าเราอยากจะทำทานเราก็ต้องทำตามกำลังของเราคือไม่สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับตัวเราเองหรือผู้อื่นท่านบอกว่าให้เอาเงินในส่วนที่เราไม่ต้องใช้แล้วส่วนที่เกินที่เราไม่ต้องอาศัยมันเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อันนั้นให้เอาไปทำแต่ส่วนที่เรายังต้องใช้อยู่ต้องเอามาดูแลรักษาร่างกายของเราก็ดีดูแลรักษาร่างกายของคนที่เรายังมีความรับผิดชอบอยู่ก็ดีเช่นพ่อแม่บุตรธิดาเงินหล่อนเงินก้อนนี้ก็ต้องควรสงวนเก็บไว้ส่วนเงินที่ไม่ต้องเอามาใช้ดูแลนี้ก็เอาไปทำบุญได้เช่นเงินเอาไปเที่ยวเงินเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเงินแบบนั้นน่ะควรจะเอาไปทำทานเพราะจะไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ทำน่าจะเป็นบุญเป็นประโยชน์เพราะจะได้ตัดกิเลสตัณหาที่จะใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยไปนี่คือหน้าที่ของการทำทานคนทำทานจึงต้องรู้จักหน้าที่เหมือนกับการกินยาเวลาหมอให้ยาหมอจึงต้องเขียนฉลากไว้เขียนกำกับยาว่าให้กินเวลากี่ครั้งกินละเท่าไหร่ถ้ากินมากเกินไปมันก็จะทำให้แสลงทำให้ร่างกายแทนที่จะหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเกิดอาการแพ้ยาขึ้นมาเพราะกินยาเกินขนาดได้ดังนั้นต้องบอกแกว่าถ้าอยากจะได้บุญมากกว่านี้ก็ต้องรักษาศีลเริ่มจากรักษาศีล5ไปแล้วก็รักษาศีล8แล้วถ้ารักษาศีล8ได้แล้วอยากจะได้บุญมากกว่าบุญที่ได้จากการรักษาศีลก็ให้แกฝึกภาวนาฝึกเจริญสติสวดมนต์บริกรรมพุทโธนั่งสมาธิไปแล้วจะได้บุญมากกว่าบุญที่ได้จากการทำทานเป็นล้านเป็นพันล้านบุญในแต่ละขั้นก็เปรียบเหมือนกับภาชนะรองใส่น้ำเช่นบุญขนาดทานนี่ก็เหมือนน้ำแก้วหนึ่งบุญขนาดศีลก็เหมือนน้ำกระแป๋งหนึ่งบุญขนาดภาวนาก็เหมือนตุ่มใบหนึ่งงั้นถ้าเราอยากจะได้บุญมากๆเราก็ต้องเอาภาชนะใหญ่เอาตุ่มเนี่ยถึงจะใส่ได้มากถ้าเอาบุญเอาน้ำไปใส่แก้วใส่มากน้อยเพียงไรก็ได้แค่เพียงแก้วเดียวถ้าอยากจะได้มากกว่าแก้วก็ต้องเอาไปใส่ในถังก็ต้องไปรักษาศีลถ้าอยากจะได้น้ำมากกว่าน้ำในถังก็ต้องไปใส่ตุ่มเอาไปใส่ตุ่มก็ต้องภาวนานี่คือขั้นขนาดของบุญที่มีไม่เท่ากันแต่ต้องอาศัยกันและกันเป็นผู้สนับสนุนการที่จะทำบุญระดับตุ่มได้ก็ต้องทำบุญระดับกระแป๋งให้ได้ก่อนถ้ายังทำก่อนที่จะทำกันระดับกระแป๋งได้ก็ต้องทำระดับถ้วยน้ำให้ได้ก่อนต้องทำไปจากน้อยไปหามาก คำถามต่อไปจากคุณชีวิตใหม่ข้อที่หนึ่งการภาวนานี้คำบริกรรมที่ใช้คืออานาปานสติกำหนดดูลมหายใจเข้าออกใช่ไหมครับตามหลักที่พระพุทธองค์ใช้แต่คำบริกรรมหรือกรรมฐาน40นี้ที่นำมาใช้เป็นการปรุงแต่งไหมครับบางทีผมพยายามจับลมหายใจเข้าออกแต่จับไม่เด่นชัดจับลมไม่ค่อยได้ครับหรือบางทีจับก็จะเหนื่อยมากเหมือนบังคับลมครับบริกรรมไม่ได้เลยมาใช้คำบริกรรมพุทโธแต่การบริกรรมพุทโธนี้ก็บริกรรมไปเรื่อยครับถ้ากำหนดตามลมหายใจก็จะเหนื่อยถ้าไม่กำหนดคำบริกรรมพุทโธตามลมหายใจนี้เป็นการภาวนาที่ถูกต้องไหมครับ คือการภาวนาด้วยการเจริญสตินี้มีวิธีหลากหลายด้วยกันอย่างที่พูดกรรมฐาน40นี้สามารถใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดสติขึ้นมาเช่นเราจะใช้คำบริกรรมพุทโธตั้งแต่ตื่นจนหลับก็ไ นี่พอเราสามารถบริกรรมพุทโธได้ตลอดเวลาเวลามีพุทโธอยู่ในใจใจก็จะไม่ลอยไปไหนใจก็จะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันพอเวลามานั่งเราก็บริกรรมพุทโธต่อก็ได้ถ้าไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะรวมลงด้วยกำลังของพุทโธเพียงอย่างเดียวก็ได้บางท่านก็ใช้วิธีอื่นเช่นแทนที่จะบริกรรมพุทโธตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็ใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็อยู่กับการกระทำอย่างนั้นไปทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นๆมันก็เหมือนกับอยู่กับพุทโธแล้วเวลามานั่งเวลานั่งกายนั่งเฉยๆไม่เคลื่อนไหวก็ดูลมแทนดูลมหายใจเข้าออกอันนี้เป็นคำสอนที่อยู่ในพระสูตรในสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าสอนเวลานั่งสมาธิก็ให้ใช้อานาปานสติดูลมหายใจเข้าออกเวลาออกจากสมาธิมาเดินมาทำอะไรก็ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เรียกว่ากายคตาสติฉะนั้นวิธีไหนก็ได้ที่มันทำให้ใจเราไม่ลอยไปลอยมาไม่ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ให้ใจตั้งมั่นอยู่กับเรื่องเดียวก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง ข้อที่สองคำว่าใช้หนี้สงคือผมได้ยินบ่อยเหลือเกินกับคำว่าใช้หนี้สงที่เวลาคนที่ทำบุญถวายจตุปัจจัยเขียนในใบปวารณาคนเราไปติดหนี้สงตอนไหนครับน้ำไฟห้องน้ำก็สงอนุญาตถึงใช้ดินทรายก็เดินเข้าออกวัดก็ติดอยู่แล้วครับหรือไปที่ไหนที่ไม่ใช่วัดก็ติดไปก็ไปทำบุญครับแล้วติดหนี้สงแบบไหนครับ ก็เป็นความคิดของผู้ที่เขาคิดเองว่าเขาติดคือเข้ามาวัดเขาใช้น้ำของวัดเขาคิดว่าเป็นการสร้างหนี้ให้กับสงฆ์เพราะสงฆ์จะต้องไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟเขาก็เลยอยากจะรับภาระหนี้ของสงฆ์ไปถึงแม้ว่าสงฆ์จะอนุญาตให้ใช้ฟรีไม่ต้องเสียเงินเสียทองก็ได้แต่เนื่องจากเขาเป็นคนที่ใจบุญสุนทานเป็นคนที่มีความคิดถึงภาระของผู้อื่นอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระเขาก็เลยขอช่วยใช้หนี้สงฆ์ให้จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้อันนี้ไม่มีใครบังคับเวลามาวัดนี้ถ้าไม่มาทำบุญก็ได้จะมาขนกับข้าวกลับบ้านไปก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรแต่ผลมันต่างกันเข้าใจไหมถ้าขนข้าวกลับไปมันก็เป็นพวกเปรตถ้ามาเอาเงินมาถวายช่วยหนี้สงฆ์ก็เป็นพวกเทวดาก็แล้วแต่อยากจะเป็นอะไรก็เลือกเอา คำถามต่อไปจากคุณหนูเดียถ้าโยมไปบวชที่วัดพระอาจารย์ช่วงเข้าพรรษาไม่ทราบว่าทางวัดพระอาจารย์สามารถให้บวชได้หรือเปล่าคะ ทางวัดเขาให้มาอยู่เป็นอุบาสิกาถือศีล8และเนื่องจากมีที่จำกัดเขาเลยต้องอนุญาตให้อยู่ครั้งละไม่เกิน7 วันเป็นอย่างมากแล้วถ้าเกิดมีที่ว่างหลังจากครบ7 วันแล้วเขาก็อาจจะต่อให้ก็ได้หรือไม่ต่อให้ก็ได้อันนี้สุดแท้แต่ความเมตตาของผู้ที่เขาผู้ดูแลอยู่แต่ทางวัดเนื่องจากเป็นที่ไม่มีที่กว้างขวางรับได้ไม่มาก20-30 คนรู้สึกจะมี2 ตึกมั้งสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมผู้หญิงตึกหนึ่งก็ประมาณ10 คนก็ตึกละ20ใช่ไหมตึกละ20 2 ตึกก็ 40ด้วยกันแล้วก็มีบ้านเดียวเองจำนวนหนึ่งก็มีความจำกัดที่จะต้องกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อที่จะได้ให้เปิดกว้างแก่บุคคลอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะแต่บุคคลเพียงไม่กี่คนก็เลยทางวัดนี้ก็คิดว่าคงจะมาอยู่จำพรรษาไม่ได้มาได้ก็เพียง7 วันสามารถจองที่พักล่วงหน้าได้ คำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามบุญและกุศลต่างกันอย่างไรคะ ต่างกันที่ความนิยามความกำจัดความหมายบุญแปลว่าความสุขใจกุศลก็คือความฉลาดความฉลาดก็คือความรู้สิ่งที่ควรจะรู้เช่นรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคล รู้สังคมรู้ประมาณรู้กาลเทศะนี่เรียกว่ากุศลหมดแล้วเหรอ ม ี คำถาม นะคะมาถามมาใครอยากจะถามก็คิดนะเดี๋ยวเวลาปิดไมค์แล้วอย่ามานึกออกตอนนี้ยังมีเวลาถามได ้ที่บ้านฝากถามนะคะว่าวันก่อนเขาพาหลานไปแคสเพื่อจะเป็นพรีเซนเตอร์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็คิดว่าน่าจะได้เพราะว่าแม่เขากับเจ้าของบริษัทบะหมี่เป็นเพื่อนกันแต่ไปแคสเพราะว่าต้องผ่านเอเจนซี่แต่ทีนี้เพื่อนเขารู้ข่าวอีกคนนึงเขาก็ไลน์มาบอกว่าทำอย่างเงี้ยเหมือนส่งเสริมให้ลูกทำบาปเพราะว่าเป็นดาราเป็นที่เกี่ยวกับการแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนส่งเสริมให้คนทำบาปแล้วเขาก็ไปยกเรื่องพระไตรปิฎกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยคนที่ถือศีลแปดก็จะรู้ดีว่าการอาชีพแบบเนี้ยมันส่งเสริมให้มีทางออกทางตาหูจมูกลิ้นกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแม่เด็กเขาก็ไม่สบายใจเขาฝากถามค่ะ ก็คือเราพูดกันคนละมาตรฐานไงพูดถึงมาตรฐานของผู้ปฏิบัติธรรมของนักบวชกับผู้เขาเป็นคฤหัสถ์คลองเรือนนี้จะเอามาใช้ปนกันมันก็จะไม่ถูกเพราะว่ามาตรฐานมันคนละมาตรฐานกันสำหรับคฤหัสถ์ผู้คลองเรือนนี้ท่านก็ให้รักษาศีลห้าเป็นหลักถ้ารักษาศีลห้าได้ก็ไม่ถือว่าทำบาปการไปถ้ามีอาชีพอะไรต่างๆที่ไม่เป็นมิจฉาชีพก็ถือว่าไม่เป็นบาปเช่นการไปทำอะไรโฆษณาอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นบาปแต่อย่างใดแต่มันอาจจะมีอุปสรรคในอนาคตเช่นถ้าอยากจะไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็อาจจะติดแล้วอาจจะไปยากเพราะยังติดเรื่องของความสวยๆงามๆอะไรอย่างนี้อยู่เรื่องบันเทิงเรื่องอะไรอยู่เพราะว่าถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันแล้วมันก็อาจจะผูกพันกันไปทำให้การที่จะไปปฏิบัติธรรมถือศีลแปดนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยากลำบากกว่าบุคคลที่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของวงการบันเทิงแต่ถ้าตามปกติแล้วก็ไม่เสียหายอะไรจะทำอาชีพขายมาม่าหรือขายลอตเตอรี่หรือขายอะไรก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่บาปแต่อย่างใดนั้นขอให้สบายใจได้ แล้วก็มีอีกข้อนึงค่ะจริงๆแล้วเป็นเรื่องความคาใจของหนูเองคือว่าที่บ้านพาหลานๆมาทำบุญ2ครั้งแล้วทีนี้หนูก็คุยกับหลานชายว่าครบ7ขวบแล้วจะชวนเขาบวชสามเณรทีนี้เขาก็พูดให้คุณแม่เขาได้ยินว่าเขาไม่อยากบวชสามเณรแต่เขาบวชอยากบวชเป็นพระแบบหลวงตาแต่ว่าเป็นคำพูดเด็ก4ขวบแม่เขาก็ตกใจก็กลัวว่าจะเป็นแบบพระอาจารย์คือบวชไม่สึกเขาก็เปลี่ยนใจเคยวางแผนจะพาลูกมาทำบุญที่วัดนี้เขาก็เปลี่ยนใจแบบไม่พามาแทนแต่ว่าฝากตังมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็มีความรู้สึกว่าแม่เขาคิดแปลกๆแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรทีนี้หนูก็มีความรู้สึกว่าหลานๆไม่มาก็ดีอย่างเพราะหนูก็จะได้มีเวลาพุทโธหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทางที่ถูกแบบนี้มันควรเป็นยังไงนะคะ มันไม่เกี่ยวกับเราหรอกมันเรื่องของแม่เขาเองแม่เขายังรักยังห่วงลูกอยู่แล้วเขาไม่เห็นคุณค่าของการบวชเขาก็เลยไม่อยากจะให้ลูกบวชในเมื่อเรามาชวนลูกให้เขาบวชเขาก็เลยไม่อยากจะพามาเพราะเดี๋ยวถ้าพามาก็จะชวนอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะฝังอยู่ในใจของเด็กแล้วเด็กก็อาจจะบวชตามที่เราชวนก็ได้อย่างก็ไม่เป็นเรื่องที่จะว่าเสียหายแต่อย่างใดเป็นธรรมชาติของแม่ของคนที่รักลูกที่เขาอยากจะให้ลูกไปในทางที่เขาไปเพราะเขาเห็นว่าทางที่เขาไปเป็นทางของความสุขเขาเห็นว่าการไปบวชนี่เป็นการไปอยู่แบบทุกข์ยากลำบากเขาก็ไม่อยากจะให้ลูกไปอยู่แบบทุกข์ยากลำบากเพราะเขาไม่เห็นความสุขทางใจความสุขทางใจมันเป็นนามธรรมมันไม่เป็นรูปธรรมเหมือนกับความสุขทางร่างกายเขาอยากจะให้ลูกทำงานทำมาหากินเป็นเศรษฐีมากกว่าเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นความสุขเขากลัวลูกจะต้องไปทุกข์เหมือนเราที่มาทุกข์อยู่ทุกวันนี้มาอยู่แบบขอทานขอที่เขาอยู่ขออาหารเขากินแต่ก็ไม่เห็นความสุขใจที่เรามีอยู่งั้นเราอย่าไปคิดอะไรเราต้องเข้าใจเขา เราก็ดีแล้วล่ะถ้าเขาไม่มาก็ดีเราก็จะได้มีเวลาภาวนาพอเวลาเขามาบางทีเราก็ดีใจพอเวลาเขาไปเราก็เศร้าคิดถึงเขามีคนอยากจะถาม กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะนอกจากการภาวนาแล้วเนี่ยเรามีวิธีการไหนที่เราจะฝึกจิตของเราให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะ ก็ฝึกสติไปก่อนฝึกสติก็คือให้เรามีอะไรควบคุมใจไว้อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยเช่นการบริกรรมพุทโธเวลาใดที่เราไม่ต้องใช้ความคิดแล้วใจมันเริ่มลอยคิดเพ้อเจ้อไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอาพุทโธมาหยุดมันจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักวิธีหยุดมันเวลามันคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในทางที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจเราจะไม่มีความสามารถที่จะหยุดมันได้แต่ถ้าเราฝึกหยุดใจหยุดความคิดเวลาใจคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในทางที่ทำให้เราไม่สบายใจเราก็ยังสามารถที่จะหยุดมันได้การเจริญสตินี้ไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่วัดไม่ต้องไปอยู่คนเดียวเราทำได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่เราตื่นจนหลับเพียงแต่ว่ามันยากหรือง่ายต่างกันเท่านั้นเองถ้าอยู่คนเดียวมันจะง่ายกว่าเพราะจะไม่มีคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มาดึงใจให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็จะดึงมันให้นิ่งให้มันเฉยๆไม่คิดอะไรได้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะไปภาวนาต้องฝึกสติก่อนถ้าเรามีสติแล้วเราอยากจะไปภาวนาเองเพราะเราจะเห็นคุณค่าของความว่างของใจเห็นคุณค่าของความสงบของใจเราก็อยากจะให้มันสงบมากๆสงบตลอดเวลาตอนนั้นเราก็ต้องหยุดการทำงานทำภารกิจอย่างอื่นเพื่อที่เราจะได้มีเวลาไปปีกวิเวกไปภาวนาได้อย่างเต็มที่ถ้าเรายังไปไม่ได้ก็ใช้การฝึกสติไปก่อนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตาก็บริกรรมพุทโธไปก็ได้หรือเฝ้าดูร่างกายเหมือนร่างกายเป็นสุนัขตัวหนึ่งเราต้องพามันไปอาบน้ำอาบท่าไปแปรงฟันไปล้างหน้าล้างตาก็เฝ้าดูการกระทำของเราไปอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นถ้าต้องคิดเรื่องงานเรื่องการก็หยุดการเคลื่อนไหวของร่างกายไว้ชั่วคราวเช่นนั่งเฉยๆหรือยืนเฉยๆแล้วก็คิดถึงเรื่องงานเรื่องการต่างๆที่จะต้องทำเมื่อคิดเสร็จแล้วเราก็ดำเนินการต่อไปเราก็เฝ้าดูการดำเนินการของร่างกายอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นอกจากเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นแล้วใจเราจะนิ่งจะสงบง่ายเราจะหยุดความคิดปรุงแต่งไม่ดีได้ถ้าเราต้องการจะหยุดมันก่อนหน้านั้นก็ต้องหัดถือศีลถือศีล5การถือศีล5ก็เป็นการฝึกใจแบบหนึ่งควบคุมใจไม่ให้ทําไม่ให้ไปทําไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีถ้ารักษาศีล5ได้ก็รักษาศีล8ต่อไปเป็นขั้นๆศีล5ไม่ได้5ข้อเอา4ข้อก็ยังดีหรือ3ข้อ2ข้อก็ได้ดีกว่าไม่มีเลยเข้าใจไหมหมดแล้วนะมีใครอยากจะถามไม่เอายกมือมาแล้ว ครับกราบนมัสการครับในวันหนึ่งๆเนี่ยมันมีเรื่องที่มันเป็นทุกข์เข้ามาหลายเรื่องมากมายอยากกราบขอเมตตาในการที่จะปล่อยวางที่มันเข้ามาในแต่ละวันนี่มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรครับ มันเข้ามามันไม่ได้เข้ามาหรอกเราไปหามันเราไปคิดถึงมันเองถ้าเรามีพุทโธอยู่ไม่ไปคิดถึงมันมันก็เข้ามาไม่ได้แต่ถ้ามันเข้ามาแล้วเราก็ใช้วิธีพุทโธก็ได้ถ้าเรานึกได้ว่าเราต้องใช้พุทโธเราก็ใช้พุทโธไปความทุกข์ต่างๆเดี๋ยวมันก็จะหายไปถ้าใช้พุทโธไม่ได้ก็ลองใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ใจว่าเราทุกข์เพราะอะไรถ้าเราศึกษาพระพุทธศาสนาศึกษาคำสอนเราก็จะรู้ว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของเราแล้วเราก็พิจารณาว่าตอนนี้เรากำลังอยากกับเรื่องอะไร เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องธุรกิจเรื่องคนนั้นคนนี้เราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เราไปบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้หรือเปล่าเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาเป็นอนัตตาเขาไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของเราดังนั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาจะทำอะไรเราก็ห้ามเขาไม่ได้เราก็จะหายทุกข์เพราะเราจะหยุดความอยากได้พอแล้วเหรอก็วิธีแก้ความทุกข์ก็มีสองวิธีย อมร ับ ม ันหรือบริกรรมพุทโธพุทโธอย่าไปคิดถึงมันลืมมันไปชั่วคราวก็ได้สองวิธีถ้ามีพุทโธมันก็เหมือนกับไล่ความคิดต่างๆให้ออกไปพอมันออกไปจากใจความทุกข์ที่มากว่าความคิดนั้นมันก็จะหายไปมีใครอีกไหมคิดว่าคงไม่มีใครอยากจะถามแล้วนะงั้นก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ